dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 września, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a w Europarlamencie debata o dronach nad Polską. Czas jest do końca miesiąca. Sejm pracuje nad przepisami o pomocy dla Ukraińców. Drożej na autostradzie A2, są nowe stawki. Seria politycznych konsultacji po incydencie z rosyjskimi dronami w Polsce. Poprzedniej nocy 19 naruszyło przestrzeń powietrzną kraju. Część zestrzelono, dotąd odnaleziono szczątki 16 maszyn. Premier rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Francji, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii, kanclerzem Niemiec, a także z sekretarzem generalnym NATO. Prezydent kontaktował się z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki na dziś zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, czego można się spodziewać? Dzień dobry. Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na godzinę 17. Karol Nawrocki mówił, że najważniejsze osoby w państwie, przedstawiciele najważniejszych instytucji będą rozmawiać nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło. Prezydent i premier spotkali się wczoraj dwukrotnie. Donald Tusk położył nacisk na wzorową współpracę między najważniejszymi osobami w państwie. W tej kwestii nie może być nawet najmniejszej szpary, gdzie przeciwnik czy wróg, bo tak możemy już dzisiaj nazwać wschodniego sąsiada, chciałby wcisnąć swoje łapy. Premier Donald Tusk przyjechał dziś do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Za pół godziny planowane jest wystąpienie szefa rządu. Prezydent odwiedzi 31. Bazę Lotnictwa w Poznaniu, Krzesinach, a po godzinie 14 szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawi Sejmowi pełne informacje na temat tego, co się wczoraj wydarzyło. Sylwia Białek, dziękujemy. O 8.13 w Trójce bez uników. Rozmowa polityczna. Gościem będzie marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przed południem w Strasburgu debata o rosyjskich dronach w Polsce. Jeden z wnioskodawców, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, mówi, że jedność i solidarność okazana przez Parlament Europejski będzie ważną odpowiedzią dla Władimira Putina. Bo on przecież nas testuje, chce nas podzielić, chce nas osłabić, chce wprowadzić takie zamieszanie, które pozwalałoby mu na dalsze tego typu eskalacje. Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości, który także wnioskował o dyskusję, podkreśla, że odbędzie się ona w trosce o interes Polski. Im bardziej umiędzynarodowimy sprawę, tym jest większa szansa, że popłynie do nas większa pomoc dyplomatyczna, militarna, pomoc finansowa. A to dzisiaj jest najważniejsze, bo nie wiadomo, jak ta sytuacja dalej może się potoczyć. Nie przewidziano rezolucji. Sejm w ekspresowym tempie pracuje nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Poprzedni projekt zawetował prezydent. Nowe przepisy muszą być przyjęte do końca września, aby przedłużyć pozwolenie na pobyt i pracę dla ponad miliona Ukraińców. Ustawa ma też uszczelnić system świadczeń na dzieci. Mają je otrzymywać wyłącznie cudzoziemcy, którzy są aktywni zawodowo. Michał Makowski. Opozycja nazywa projekt krokiem do rozmontowania programu 800+. Według posłanki partii Razem, Marceliny Zawiszy, nowe przepisy pogorszą pozycję Ukraińców w relacjach z polskimi pracodawcami. Jeśli nie zostaniesz na nadgodziny, jeśli nie będziesz pracować w weekendy, to cię zwolnię. Razem z tym zwolnieniem stracisz uprawnienie do 800+. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk odpowiada, że w ustawie znajdą się okresy ochronne. Musimy również zagwarantować to, że te osoby, które przejściowo znajdują się na przykład poza rynkiem pracy, żeby one nie traciły tego świadczenia, żeby przewidzieć pewien czas, w którym te osoby mogą poszukać nowego zatrudnienia. Weryfikacją aktywności zawodowej obcokrajowców zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dodaje poseł KO Mateusz Bochenek. ZUS co miesiąc będzie także weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość domaga się wprowadzenia prezydenckich poprawek, czyli zwiększenia kar za nielegalne przekroczenie granicy oraz penalizacji banderowskiej symboliki. Michał Makowski, Polskie Radio. Na autostradzie A2 na odcinku między Koninem i Nowym Tomyślem trzeba płacić więcej. Od 6 obowiązuje nowa taryfa. Maciej Szefer. Podwyżki wynoszą od złotówki do 10 zł w zależności od kategorii pojazdu. To kolejna zmiana cen za przejazdy autostradą A2 na wielkopolskim odcinku w tym roku, bo podwyżki wprowadzono też w marcu. Doktor Jeremi Rychlewski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przewiduje, że większość kierowców jeżdżących płatną trasą nie zrezygnuje z niej na rzecz alternatywnej drogi krajowej. No może być tak, że znowu kilku kierowców zrezygnuje z autostrady, o tyle nie będzie to już jakiś radykalny ruch, takie momenty radykalne, że kierowcy zaczęli unikać, to już dawno osiągnęliśmy. Nowe stawki dotyczą 150-kilometrowego odcinka od Nowego Tomyśla do Konina, podzielonego na 3 fragmenty po 50 km każdy. Spółka Autostrada Wielkopolska wyjaśnia, że wynikają one z rosnących kosztów utrzymania trasy. Stawki na A2 na państwowym odcinku Świecko-Nowy Tomyśl pozostają bez zmian. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Adam Malecki. Siedzący, bo prowadzący stojący. Tak? Tak. Dobrze, tak to wygląda. Kulisy. Trzy polskie pięściarki powalczą o medale Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Julia Szeremeta w kategorii do 57 kg, Agata Kaczmarska w kategorii powyżej 80 i Aneta Regulska do 60 kg wywalczyły awans do półfinałów, a to oznacza, że mają zapewniony przynajmniej brązowy medal. Polki będą jednak mierzyć w krążki z cenniejszego kruszcu. Walki półfinałowe jutro. Także jutro na Filipinach rozpoczną się Mistrzostwa Świata w siatkówce. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie rozegra w sobotę, a pierwszym rywalem będzie Rumunia. Biało-czerwoni na razie się aklimatyzują, dostosowują do warunków jedzenia i pogody, mówi Tomasz Fornal. Śpię normalnie, żadnego jetlaga nie miałem problemu. Teraz trochę nam się zmieniła żywność, jedzenie, bo przeniesienia z głównej restauracji do takich sal konferencyjnych, więc troszkę się jedzenie osłabiło. Normalnie na halach jest klimatyzacja, w hotelach jest klimatyzacja, także no jest duszno oczywiście na zewnątrz, jak się wyjdzie, ale no mało czasu spędzamy na zewnątrz. Pierwszy mecz Polaków z Rumunią w sobotę o 15:30. Na Mistrzostwach Europy w koszykówce to czas półfinałów. Jutro zagrają Turcja z Grecją, a Finlandia z Niemcami. W piłce ręcznej grały panie w trzeciej kolejce Ekstraklasy. Obrończyni mistrzowskiego tytułu, czyli KGHM MKS Zagłębie Lubin, pokonało Piotrkowie Piotrków Trybunalski 34-26. Dla Miedziowych było to trzecie zwycięstwo, a dla Piotrkowi pierwsza porażka w sezonie. Dzisiaj w Szczypiorniaku do akcji w Lidze Mistrzów wkroczą zawodnicy Orlen Wisły Płock. W wyjazdowym meczu zmierzą się z Węgrami z OTK Szeged, a o celach na to spotkanie i na tę edycję rozgrywek opowie trener płocczan Xavi Sabate. To jest Liga Mistrzów i każdy mecz będzie bardzo trudny. Gramy z faworytem, cel będzie Final Four, na pewno. Będzie bardzo szybko mecz, dobry zespół, będzie trudne, ale to jest sport i my też mamy bardzo dobra drużyna i idziemy na Węgry na 2 punkty. Początek meczu o 18:45. Od 18:00 w Lidze Mistrzeń zagrają piłkarki nożne GKS-u Katowice. Absolutne debiutantki w tych rozgrywkach zagrają z Twente Enschede. Więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. Ciężkie deszczowe chmury nad Polską, tak nisko, że mamy wrażenie, że można ich dotknąć dłonią. To będzie deszczowy czwartek, już teraz pada lub leje niemal w całym kraju. Po południu deszcz we wschodniej połowie Polski, na zachodzie będzie już nieco spokojniej, a termometry pokażą dziś od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu, do 23 na zachodzie i Suwalszczyźnie, ale na Suwalszczyźnie, gdy przyjdzie deszcz, zrobi się o wiele chłodniej. Autopromocja. Dzisiaj czwartek. Czyli już weekend w zasadzie. Mimo wszystko poczekajmy do piątku. Bo w piątek będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. Od 6 do 9. Poprowadzę ja i to będą 3 godziny pełne niespodzianek. A ja poprowadzę Zapraszamy do Trójki po południu. Od 16 do 19. W tej audycji, uwaga, ostatnia, 3. godzina, wyjątkowa, improwizowana, niemożliwa, dostępna na antenie i na kanale YouTube Trójki. A w tej godzinie spotkamy naszych profesjonalnych i bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. No to już Państwo wiedzą. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. Nie przypominam sobie sytuacji, by Państwo komentowali piosenkę dnia w Trójce, ale dziś taką sytuację mamy. Przypomnę, śpiewał Grzegorz Turnał 6:00. A ja w sprawie dzisiejszej piosenki dnia w wykonaniu pana Grzegorza Turnała. No oczywiście, że to pasuje na hymn porannej audycji ZD3, tylko tak się troszeczkę zastanawiam, czy ten tekst powstał tak przypadkiem, czy też może ktoś kogoś namówił do napisania, bo nie wiem, kto jest autorem tekstu, a teraz pewnie nikt się nie zechce przyznać. No nic, to jest tylko takie moje prywatne zdanie. Dziękuję uprzejmie i życzę miłego dnia. Również życzymy miłego dnia. Autorem tekstu jest sam Grzegorz Turnał. Piosenka o 6:00 pasuje do radia, to chyba o to chodzi. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze, trying to hold.

Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla nas Krzysztof Zblewski. Premier ostrzega przed powieleniem propagandy Kremla po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Donald Tusk podkreśla, że w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa i wymierzone wprost w bezpieczeństwo ojczyzny i obywateli. Głupota, tym bardziej polityczne poglądy nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca, napisał w serwisie X szef rządu. Premier jest od rana w bazie lotniczej w Łasku, a właśnie rozpoczęło się wystąpienie Donalda Tuska. Polska zdała egzamin, tak o nalocie rosyjskich dronów powiedziała w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wszystko wczoraj zadziałało. A co ważne, odpowiedzialność najważniejszych osób w państwie, że mimo różnic jest wróg, najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie wczorajsze działania pokazują, że wczoraj zdaliśmy egzamin. Rozmowa trwa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Władimir Putin rzuca wyzwanie Europie, NATO i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Tak włoska prasa podsumowała wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Wichry wojny światowej to nagłówek z Il Giornale. Redaktor naczelny pisze, że technicznie są wszystkie elementy, by powiedzieć, że Putin chce rozszerzyć konflikt. Ale zaznacza, że bardziej prawdopodobne jest to, że to był crash test, prowokacja Rosji po to, by ocenić zdolność i wolę Zachodu do reakcji w obliczu bezpośredniego ataku. Także Il Messaggero zwraca uwagę na to, że rosyjski przywódca ma plan, którego celem jest przetestowanie obrony nieba NATO. Pełny serwis Trójki o 9. A my oczywiście przypominamy, by ostrożnie i z rezerwą wybierać źródła nie tylko informacji, ale także komentarzy dotyczących wczorajszych wydarzeń na polskim niebie. A dziś na polskim niebie deszczowe chmurzysko. Czwartek będzie po prostu szary i bury i ponury. Niemal w całym kraju, po południu na zachodzie może nieco więcej słońca. Termometry pokażą dziś od 17 stopni lokalnie w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie i Suwalszczyźnie, przy czym na Suwalszczyźnie po południu zacznie się ochładzać, gdy tam przyjdzie chmura deszczowa. 28 minut jeszcze do godziny 9. To co, po wczorajszej przerwie dziś możemy powrócić z mniejszą grą. Ja przypomnę, od tego tygodnia zwyciężczyni lub zwycięzca wybiera piosenkę, ale nie na zakończenie porannej audycji, a może ją zapowiedzieć od razu po mniejszej grze. I może to zrobić nawet w radiowy sposób. Zostawiamy państwu dowolność w tym temacie. 2 2 i 7 3 w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Czekamy. I've been waiting. Future Islands. Próbowałem obniżyć głos, by dopasować się do wokalisty. Tak gra trójka o poranku, a za chwilę zagramy w mniejszą grę. Zagramy z panem Jackiem z Rybna. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Witam panie Robercie. I z panem Antkiem z Zalesia. Dzień dobry, panie Antku. Dzień dobry, witam wszystkich. To teraz wyjaśniamy. Pan Jacek dzwoni do nas z Mazur, a wokół Rybna ma trzy jeziora, które pan wybiera. Jezioro, które wybieram? Tak. Za Rybinek. A dlaczego? Dlaczego? Że, bo bardzo blisko niego mieszkam i to jest jezioro bardzo. Wygoda decyduje w tym przypadku. Pan Antek do nas dzwoni z Zalesia. Ja myślę, że Zalesiu wci u nas dostatek, panie Antku, więc też sprecyzujmy, gdzie jesteśmy. Południe Warszawy, za Piasecznym. No to ja macham do pana przez okno. Widzi mnie pan? Niedaleko jesteśmy. Odmachuję przez drzewa. No to gramy. Mniejsza gra. Zaczniemy dzisiaj od pana Jacka. Panie Jacku, pierwsze pytanie będzie krótkie i krótka odpowiedź potrzebna. W którym kraju leży Wielki Mur, budowla widoczna z kosmosu? Idę. Tak jest. O, to, gdzie te okrzyki, gdzie te wiwaty? Hurra! Czekamy na nie jeszcze chwilę. Ale tak, to będzie punkt. Za chwilę pewnie się pojawią. A teraz przechodzimy do pana Antka. Panie Antku, jak nazywał się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych? Waszyngton? Tak jest, George Washington. O, i mamy to, ale jeszcze poprosimy zaległą. O, tak jest, reakcja także na punkt pana Jacka. 1-1 po pierwszej serii pytań. No to wracamy do pana Jacka. Właśnie, panie Jacku, w którym roku upadł mur berliński? W 1989. No, 80. Tak chciał pan powiedzieć? Tak. No to nie wiem, zobaczymy. Może zaliczymy, może to coś zmieni. Zastanowimy się nad tym chwilę, ale sprawdźmy, czy pan Antek odpowie na pytanie w drugiej serii. Panie Antku, który organ w ciele człowieka jako jedyny ma zdolność samoregeneracji? Unikatową. Wątroba. Oczywiście, że wątroba. I to jest punkt dla pana Antka. Panie Antku, to teraz pytanie, czy zaliczamy odpowiedź na poprzednie pytanie pana Jacka? I gramy do grywki. Zaliczamy. Dobrze. Panie Antku, bardzo dziękuję. W Zalesie jest piękną miejscowością. Mieszkałem 32 lata w Warszawie, w Zalesie też byłem. O, super. No i mamy jakieś połączenie tutaj, jak słyszę. Zresztą to był listopad, jeśli się nie mylę, 89 roku. No mógł się pan Jacek pomylić. Pamiętam, no kto by pamiętał dokładnie co do 3 miesięcy, prawda? Można się pomylić o 3 miesiące, nie dodałem, zadając to pytanie. No dobrze, to będzie dogrywka, panowie. Dogrywka oczywiście z naszą zasadą. Kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy. Szukamy hasła, do którego doprowadzą moje podpowiedzi. Czy pan Jacek jest gotowy? Jestem gotowy. Czy pan Antek w blokach startowych? Tak jest. To, o czym mówimy, zwykle można otworzyć. Albo zamknąć. Drzwi. Okno. Tak, okno to jest poprawna odpowiedź. Chciałbym powiedzieć też, że bez niego nie może się odbyć defenestracja. Ale wystarczyła ta pierwsza podpowiedź. Wystarczyła panu Antkowi. Panie Antku, wielkie gratulacje. Panie Antku, dziękuję również bardzo. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Antku. A i opłaciła się gra fair, prawda? Pan Antek tutaj pozwolił nam na dogrywkę swoją decyzją, a mimo wszystko zwyciężył. Panie Jacku, piękne dzięki. I pozdrawiamy całe Mazury, a pan Antek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Mało tego, może ją nawet zapowiedzieć. Panie Antku, teraz antena dla pana. Ma pan 20 sekund wstępu. Nie, zakończenie audycji, oczywiście nie. Jeszcze nie kończymy, ale teraz pan Antek. W takim razie w tę deszczową pogodę dla wszystkich państwa zespół Irena i piosenka pod tytułem Nie mówię głośno. Gramy. Łatwo się przyzwyczaić do tego, że jest dobrze. Łatwo wtedy pomyśleć, że wszystko będzie proste. Czasu przed nami i jakie mamy plany. Jest jesteśmy zależni od siebie samych, nie sami. Ciągle trzeba uważać, żeby tego nie stracić. By było jak jest, musi być tak jak było. I to powinno wystarczyć. Od dziś, od godziny 6:00 podrożały przejazdy komercyjnym odcinkiem autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Podrożały o złotówkę na 50 km. Ja bym powiedział detal, ale rozumiem, że kierowcy, którzy często korzystają z tej trasy, mogą być zdenerwowani. I państwo także w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Każdy pracownik autostrady Wielkopolskiej w maju dostaje premię za nadzwyczajne zyski, które generuje autostrada Wielkopolska. A kiedyś sobie pozwoliłem nawet zapytać ważną osobę z autostrady Wielkopolskiej, dlaczego jeździmy tak drogą autostradą, która jest jedną z najdroższych w Europie? Dlaczego kolejna podwyżka jest wprowadzana? Usłyszałem tylko odpowiedź, bo możemy. I taki figlarny uśmieszek. Dobrze, że pan żartuje. Always give it to me. Late night, she's always accusing. Last time she said. Na zegarach 14 minut do godziny 9, a w Trójce ten tydzień to tydzień wczesnego wstawania. Codziennik. I w codzienniku właśnie, audycji i podcaście o codziennych sprawach, Paweł Turski przyglądał się w tym tygodniu bardzo wczesnemu wstawaniu. Pytanie tylko, czy jest ono zdrowe? Jest doskonale wszystkim znane powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ja przez ostatnie 3 dni wstawałem. Na początku o 2:00, później o 2:30, na sam koniec o 4:00. Ale nie czuję, jakbym coś otrzymał oprócz niewyspania. Czy poranne wstawanie jest dobre, czy też nie? O tym porozmawiam teraz z profesorem Łukaszem Święcickim, kierownikiem 2. Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Oczywiście nie powiedziane, tylko co Pan Bóg daje? No, może Pan Bóg dawać różne rzeczy. Na pewno Pan Bóg nie daje człowiekowi wyspania, jeżeli człowiek wstaje o 2 czy 3 w nocy, a kładzie się tak, jak się zwykle kładzie, no bo tak pewnie pan robił. Wtedy, kiedy wcześniej wstajemy, to po prostu musimy się wcześniej kłaść. Różne badania dotyczące snu wskazują na to, że sen jest najbardziej dający wypoczynek w pierwszej połowie nocy i taki najbardziej wartościowy sen kończy się gdzieś o 3:30, 4:00. Reszta to jest po prostu wylegiwanie się, to jest strata czasu. Czyli wychodzi na to, że ja powinienem wejść w ten cykl. Która godzina by była najlepsza na obudzenie się? Sensowna byłaby 4:00. Wcześniej też nie ma sensu. Traci pan ten okres snu pomiędzy 12:00 w nocy a 2:00 w nocy. Jest bardzo wartościowy. Tego lepiej nie stracić. To sobie lepiej wyspać. Jak się przestawić w takim razie? Wszystko wskazuje na to, że jedyną praktyczną metodą, która naprawdę zdaje egzamin, jest przesuwanie czasu tylko do przodu, bo do tyłu nie ma sensu i to się w ogóle nie da zrobić. Czyli jeżeli w tej chwili na przykład kładziemy się o 1:00 w nocy i budzimy się o 8:00 rano, to następnego dnia powinniśmy się położyć o 2:00 w nocy i wstać o 9:00. Potem o 3:00 i wstać o 10:00 i jechać do przodu, tak żeby wreszcie spać w ciągu dnia. I to kilka dni stracimy, aż się dojdzie do kładzenia się o 22:00. Jak to wpływa na nasze zdrowie? Będę miał więcej siły, bo to, że moje życie prywatne może ulec degradacji, to jestem pewny na starcie. Są takie badania statystyczne, które wskazują na to, że większość ludzi, przynajmniej w świecie zachodnim, jest bardzo niedospana właśnie przez to, że ludzie się za późno kładą i ten sen nie daje im pewnej regeneracji. Większość ludzi jest niewyspana i z tego powodu ma miejsce bardzo dużo wypadków różnych komunikacyjnych. I mnóstwo ludzi zabija się w swoich samochodach, bo zasypiają za kierownicą, bo nie są wystarczająco czujni. Więc myślę, że to jest jeden z takich wymiernych czynników. A drugim takim wymiernym czynnikiem jest kreatywność. Rano naprawdę, jak się człowiek skoncentruje i wstanie, to praca idzie wspaniale. Na koniec, drzemka, jeżeli obudziłem się rano, tak czy nie? Drzemki mogą być zupełnie dobre, pod warunkiem, że są bardzo krótkie. To znaczy, drzemka powinna trwać nie dłużej niż okres do pierwszego snu paradoksalnego, czy do pierwszego snu REM. Ten okres tak zwanej latencji REM, czy tego opóźnienia snu paradoksalnego jest różny u różnych ludzi, ale nie przesadzimy, jeżeli będziemy mieli takie drzemki nie dłuższe na pewno niż 20 minut. Jeżeli będą dłuższe, to będzie niedobrze i sobie popsujemy cały ten efekt tego wczesnego wstawania. Lepiej tego nie robić. Profesor Łukasz Święcicki, kierownik 2. Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jest naszym gościem w codzienniku. Dłuższa część naszej rozmowy dostępna od jutra na wszystkich platformach streamingowych. Także na stronie trójka.polskieradio.pl.